Lina, Samira, selamatın. Emma selamatın. Havali takine ve kaçı bu? Ay havali Ramiz ya. Burcu khor ruha. Balam ziyan be kaz nageyiz. Spaz ve khoa doktor Ramiz selamata. Ay müzakat çi be serhat. Kaşte kaş yana ne edere va? Baraz? Başi peyüz uzav karasay tırman mağa. Spaz ve khoa. Spaz ve khoa. Atasım Allah barak otuye bozabih miwa. Agar kime be ayçim keyin. Bana ahlak ver. نه تو این برون باه. عدنان تیکن اشکینه بله. تیکن اشکانه وسامیره. عدنان و آن تو اینم پس نصر فروکاکو. اینیت یا کوپی کی بدن؟ تو نه فروکاکو. و تو اینی شغل اندان. اکو نخواره. خم دان نبی. به پشتیوانی خواب سلامتی گرینه. چیکه عدنان بالای نیامه. بله. دل نیای کردم لوا. عدنان. ایتر نه بسر ریگن باش اگر سرکوتو با دوم آورن باد لگل باشا دورم ادنا برو بالی فروگا کدر بگانی بود جگه بیست سوچن آخر بالی فراغه کنی از گیر دورم هرگیز کرد نکرده سر بالا کنی عدنان خوان ایمس تو من للایا ای خواه ایجیان چیم کنی ازا روی کنه بیا شو دی رستا رستا ایتا قینم او چی بو چی ریدا خوالی تا گمینگن نشانه که آخ الان کنم جاره ها؟ سيد مشايكة شن بياخل ديارة بلا عناد بيت ها الله خوض دعو دستوى او عدنانا بيكو شن بيكو شن عدنان بلا نبي كاميرا تسكات دور كاميرا باب راين باب راين نازانی امریشی اگر کشانه وی تریلیه نازانی شونه تشوري امريكان امريكان اما بغلو ذا اروه يا باش دبال ايش يبدأ دي باش ماشینه گورکان لناو بر بخواه الله بیشه که چاکی کر هی نامق عرشی همو نا حیران کر منی جا حیران اکم باشا بابی عرش گنید الله اگر اتوید بشی ایتر خود بده بدتاوا نهی بشو بده نسلامتم فالح هفته کتو بشو نداوه شو نخونی با دیا دکتور و خلچی ترو چشاوه برو منیشه کم برو کم بشو بده دینا برو دیلینا برو بشو بده بس دور سپاس نا توانه بخوه چون که دلی هر لای عدنانه بلا ما بی بشو یک بداد زوری ناکه زور Adnan. لینا یارمتی هیا؟ من دو بوم بسیر کدی نخشکا هفتا چک بونو نکیت؟ لینا نتوانم بخوام زوری للاکم بم زوانی ایره جی احیالین گر لدن گیتی؟ نخیر بگو من هشتا زیندوا بله نی پیدم کف گره توا بله پیمانی دایمه من دلنیا که بسلامتی اگره توا عدنان عدنان سور بیر یکم لینا ابي لك باي بيرم داب من موا ايش عم بعمل لك يا يري ولايك بگمان با پیرم اما ازانیت سمیرا بله زور ازانیت پیوست خلکه که همی برو دواتو اجی دوی شق بو ویران بو پیوست بزو ترین کات ایر جبه هلن تی گیشتن کشتی گیشت آمادنیا بلام اتوانین بروین درباره عدنان و آن چکن بگمان گر زندو من اگر رین اوا پیوست تاری هم کن هفته بسر یار روشتو های چکن باب روین وفزانم نگرین نو با ایره بله نگرین اوه بوست لینا بیگو من او افراقی جمعنه اتیک شکندوه یعن لنو راسی داده دا چاوره من اکن یا خود گراو نتو بوزوی هیوا باب روین پیویز نکد مینی نوه باب روین خیره باب روین پیویز نکد با ایره بجه بیلین آقا دربن ایره جه ایلن باب روین بوست لینا با پیرا با وزیان لی بهنین چیه کن بابی کن هر کس یگل ایما ارکی کی خوی هیا ارکی ایما پارسگاری کردن لجیانی خلچی با خلکا که بروان برو جیانی کی نویو پر لعاشتی جیانی کی خوش لدوی خویان جبی هلن اما بی مال آوائی تان لیب کمو دل نیابم استا اما هیوای منا دی خیرا کن دی بریارم دا لگلتان بیم تاکو نزیگ بم لیتان باش دی با پیرا با پیرا با خیرا بروین دی خیرا که لینا Yeah! مينا ورا سيكا مينا Thank you.